bunaqa kelgandingiz bu? Nima qilman? Har doim holat bu? Nima qilman har doim holat? O'zingiz bilasiz nima qilganingizni. Chunki seni yomon ko'raman, ahmoq. Shu uchun qildimmi? Nima? Bo'pti, ke. Ke. Ahmoq.